zenekar, tehát... Az nehezen is menne jelenlegi kereskedelmi helyzetben. Jó, rendben. Na, örültem, hogy meghallgattam. Köszönjük, Zoli, a kérdést. Valójában milyen ember vagy te, András? Valójában János ki, arcodnak hány oldala van? Kit érdekel, hogy én milyen ember vagyok, hogy miért érdekes ez? Hát nem tudom, jó, hát... Zavarba hoztál, de még a tünde is érdekel, akkor, nem csak te. Tehát... Akkor úgy válaszolok, akkor te milyen ember vagy? Mi, András, mi is a munkánkat végezzük? Úgy válaszolok, mint 1983-ban egy bulin, amikor már csak majonéz volt, és ezt uborkával ettük, és akkor így megkérdezte tőlem ezt egyszer egy lány, és akkor azt hittem, hogy viccelek, és elmondom neki, hogy milyen butaságot kérdezett, amikor azt válaszoltam, hogy hát figyelj, nem tudom, én tök hülye vagyok meg minden. És akkor összejöttetek. Erről azt mondta, hogy ez tök jó, mert én is ilyen tök jó vagyok meg minden. Hát ez tök jó. És akkor tök jó volt. Hallgassunk egy kis zenét. Hallgassunk egy dalt. Tök jó. Meg minden. Ez tök jó, nem ez a szám? Ezt imádom. Na igen. Na jó van akkor. Emirul ez. Rohadtak nélkül. Én is hajóstól az éneklik. Nem szóltak. Fly away. Don't you know the bomb wasn't built in a day? Hey, hey, hey. Ross from Warchiva and you're listening to Radio Cafe 98.6. Standard témánk a tőzsde. Folyamatosan erről beszélgetünk a zene alatt. Hiszen a vonalban itt is van már rögtön Kis Márton, a Teredozokasz Kft. Ügyvezető igazgatója. Jó estét, csókoltatom a hajóst is. Jó estét. Köszönjük szépen, András. Márton, szokásos kérdésünk, hogy áll a tőzsdemágus játék? Tőzsdemágus játék tök jól áll ahhoz képest, hogy január van és alig nyitott ki a tőzsde. Ahhoz képest már majdnem 8000 játékos itt játszik ész nélkül. És azt hiszik, hogy megváltják a tőzsdét a mi játékunkon keresztül. És nem? Hát azért nem biztos, hogy olyan nagyon fog menni, hiszen ez a játék csak virtuális, nem befolyásolja a tőzsdét, mert esetleg vérre menő harcok folynak a vezető játékosok között például. Kecsegtes már, hogy mennyit keresett, aki most a mezőnyérén áll? Hát aki most legelő van, az olyan 17% pluszban van, viszont aki leghátul, az meg 25%-ot vesztett, úgyhogy elég nagy a szórás. Te még mindig a középmezőnyben foglalsz helyet? Én ma jó pozíciót zártam, úgyhogy én kicsit előrébb vagyok, mint a közepe, de még mindig nem az igazi. Benfentes információ alapján, vagy pedig megérzés? Benfentes volt 3 percben ezzel foglalkozni, ma is az alatt sikerült ezt a pár százalékot keresni, úgyhogy... Jó, csinálod, mint akarsz. Pár percen múlik. Na, de én csalok, én 10 évig ezzel foglalkoztam, úgyhogy valami fogalmam azért van a dologról, mert a srácok nagy része szerintem ezt érzésből csinálja, és nekik is pont ugyanolyan jól megy, ennek ez a lényege szerintem. András, te tőzsdésztél valaha? Soha életemben nem izgatott, mert azt, vagy hát izgatott, érdekelt a dolog, de nem nekem való, azt hiszem, én nagyon vakmerő vagyok. Hát... Én nem ezt hallottam, én megfontolt üzletem belül ott a másik oldalon. Voltam olyan is, de azóta az életem megváltozott, és vakmerő vagyok. Igazából azt élvezem, ha be van dobva a gyerkő a lovak közé. És az egyik ló már el is szakadt a szekértől. Mondom, ez a tős, de ez neked való akkor egyértelműen. Ad kölcsön. És mondd egyébként, fölmész a www. Virtuális 1 millió forint. Így van, virtuális 1 millió forint. Jó, akkor ki fogom próbálni. Így virtuálisan, és akkor nincs a végén semmi bünti? Semmi bünti. Nagy piros sportkocsi. De az is csak virtuálisan. Nem, az korrekt király sportautó. Ja. Hát a szerzetes konzortól. Wellness hétvége. Wellness... Hát jó. Oké. Na, az már igen. www.tőzsdemágus.hu. Itt lehet játszani, András. Megnézem, még ma éjszaka. És regisztrálsz. Mi is játszol. Marci, itt a 8001. játékos. 8000-edik. 8000-edik. A 8000-edik játékosnak ráadásul külön ajándék van, nem? Nem lehet, mert ismerem sajnos, és benfentesek nem játszhatnak. Ja, hát ismeritek egymást. Igen? Nézd oda, hát egy kicsit ugye elmúlt időszakban, ugye üzletlenül, mindegy, nem érdekes. Márton, nagyon szépen köszönjük, és kívánjuk, hogy duzzadjon a virtuális forintzsák. És további jó gyerekezést, ha jól halljuk itt a háttérben. Így van, boldog új évet ezúton is. Mindenkinek boldog új évet, meg jó játékot. Peace. Hajrá. Hello. Szia. Sziasztok. Hello. Kismátonnal a Teledatakaszt Kft. Ügyvezető igazgatójával beszéltünk. Wow. Te is olyan gyorsan mondtad. Nem tudtam lassan. A sok elbetű miatt. Igen. Nekem ez a gyengém. Következzen a Café Olé következő sláger garanciája. Keretében a Musicology Prince-től. Ezután a Freestylers és a Calling. És az Electric Loco a Terra e Aquával. Kezdjük. Bömböltessük, kérem. Bömböltessük. Harlem, Dougie gonna be there, but you got to call him. Even the soldiers need a break sometime. Listen to the groove, y'all. Let it unwind your mind. No intoxication. Let's see what I see. Dancing hot and sweaty, right in front of me. Oh, call it what you like. I'm a woman, I be. This is just another one of God's gifts. Musicology. You got to keep the party moving, like I told you. Keep the old school joint for the true funk soldiers. Musicology. In the day, let's groove September, earth, wind, and fire. lies don't take you higher. Money, keys, and drugs. Go get the state general. Take your pick, turntable, or a band. But if it ain't Chuck D, Jam Master, they know what they losing. Cause we got a PhD in advance. Party moving. Bang! Keep the party moving. Just like I told you. Kick the old school joint for the true folk soldiers. Musicology. Café 986. Egyszer volt, hol nem volt, a Café Olén túl, hol a kurta farka szuperket túr, túl a szexszerdán, ott, ahol a Little Italy és a szalonnás kávé az úr. Na, ott kezdődött a mai mese is. Valahogy így. Fóton fót, király. Egyszer volt, hol nem volt, hetet hét országon is túl volt, még az óperenciás tengeren is túl, volt egyszer egy király! Ez a király addig-addig, hogy eladta minden vagyonát, és elitta. Na, gondolta, most már se ruhája, se semmi, kimegy az erdőbe, felköti magát. Ahogy megy az erdőben, nézeget felfelé, egy varjút lát lábánál fogva lógni egy macakon. Annyira károgott, hogy a király felmászott a fára, s valami nehezen leoldotta onnan. A varjú meg a fején átbucskázott, és azt mondta emberi beszéddel. Na te király! Jót tett helyébe, jót kárj! Ugyan te varjú, mi jót várhatnék tőled? Ne félj semmit, hozok neked ruhát! A varjú átbucskázott a fején, berepült a városba, ide-oda csattogott a szemétdombon, összehordta mindenünnen a rongyot, szemetet, mocskot, lett belőle egy öltözett ruha, folt hátán folt. Így lett a királyból fótonfót király. Kár! Mennek aztán mendegélnek a varjúval, beérnek egy másik városba. Ahogy megint keresgél a varjú, talál egy aranykrajcárt. Vár csak, mondta fótonfót királynak, egy kis dolgom akadt. Berepült a királyhoz, hogy adjon kölcsön egy vékát fótonfót királynak, szeretné megmérni a pénzét. Elvitte a vékát, az aranykrajcárt beleragasztotta, úgy repült vissza vele. Ó, szent Isten, micsoda gazdag egy király ez, hogy békával méri az aranyat, hüledeztek a várban. A varjú meg csak erre várt. Itt a gazdám, de ne akar bejönni, úgy sietett, hogy rendesen felső öltözött, kár! Ha csak ez a baj, a legszebb ruhámat vigyétek ki fótonfót királynak. Mondjátok neki, hogy várom vacsorára, adta ki a parancsot a király, s fótonfót király már azon kapta magát, hogy ott ül az asztalnál a király kisasszonnyal szemben. Ne törődj semmivel! Kérd meg a lány! Hányt bíztatta a varjú? Nem lehet, nincs hová vigyük. Te csak kérd meg, elintézem én azt is. Megesküdtek, de a király, a báró, grófok, hercegek szerették volna látni, hová viszi a feleségét a király. Befogadtak már is, robogtak a hintóval, de hogy hová, az csak a varjú tudta. Arra gyertek, amerre én repülök! Hagyta meg Fótonfót királynak. Repült a varjú át egy arany réten. Ott egy aranyménes legelt, a varjú mindjárt megkérdezte. Ki ménese vagytok, ti? No, botrom, botrom, nagysága méhese. Mondjátok azt, hogy a Fótonfót királyé. Tehát? Mind nagyon rugdalnak. Mondjuk, mondjuk mi csak agyon ne rúgjanak! Repül tovább a varjú, arrébb egy gyönyörű szép aranygulya legel. Ki gulyája vagytok? Azt kérdi. Potrum, potrum, nagyságok gulyája! Mondjátok azt, hogy Fótonfót királyé. Tártosok jönnek, mindenkit felfalnak. Mondjuk mi? Csak életben maradj munk! Hátra voltak még az aranybárányok. Aztán a varjú berepült az aranyerdőbe, potrom-potrom nagyság a kastélyába. De jönnek közben a lakodalmas népek, megállítják a lakodalmas hintót. Kié ez a gyönyörű ménes? Hát ez a felséges Fótonfót királyé. Fótonfót király meg majd kővé mered, hogy ő neki hogy lenne ménese? Jó gazda ez, gondolta az apósa. Mennek tovább, meglátják a gulyát. Hát ki ez a rengeteg fényes marha? Hát a felséges Fótonfót királyé. Na, milyen gazdag emberhez adtam a lányom? Ámult az apósa. Odaérkeztek az aranybárányokhoz is. A varjú meg az erdőben, potrom-potrom nagysága kastélyában lármázni kezdett. Bújjál nagysága, baj van, jönnek a tártosok! Miféle tártosokról beszéltek itt? Már itt dobolnak! Hát csak ugyan, erősen verték a dobot Fótonfót királyék, musikáltak, nagy zenebona volt, a nagysága megijedt, sírtelen belebújt a szénakaszalba. Gyufát dugott a kaszalba a varjú, bennégett potrom-potrom nagysága. A királyi násznép meg visszafordult a kastélyból, hiszen már mindent láttak, lesz miről mesélni odahaza. Fótonfót király meg a felsége éljenek boldogan feleség egyébként. Egy ideig nem is volt semmi baj. Később is csak a varjú miatt. Mert azt úgy szerette Fótonfót király, hogy külön szobája volt neki. Hazament, s már is a varjúját kereste. Több időt töltött nála, mint a feleségénél. Aztán, mikor megsokalta az asszony, ráparancsolt a szolgálóra, hogy étessék meg. Hát, megdöglött a varjú. Fogta az asszony, s ganéba elásta. Fótonfót király hazajött, és már is kereste a kedves varjúját. Kiásatta azonnal a ganéból, megsiratta, aranyládikót csináltatott neki, abba tette. De amikor el akarta temetni, a varjú átbucskázott a fején, ahogy szokta. Nem döglöttem meg! Épp csak próbára tettelek! Áltad a próbát! Én most elmegyek! Éljetek boldogul! Hello! Ha a varjú Fótonfót királytól el nem szállott volna, a mi mesünk is tovább tartott volna! Aludjatok, gyerekek! Kár! Ez volt a mai esti mese a Rádió Café 98.6-on. A fogatokat megmostátok már? Jó éjszakát, gyerekek! I'm vibing, virgin. Just leave me, let me vibe. desire. I'm a cup to set your soul on fire. A hét koncertjei, zenéi és évfordulói. Fakultatív popnak közé a Café Olé popzenei rovata. Csak röviden, tömören. Fakultatív popnak közé című rovatunkban mai vendégünk Hajós András, az Emil Rulez zenekar frontembere. András, mi van az Emil Rulezzel? Aranylemez lett a lemezetek, mik a terveitek? Szervusz, jó estét, köszönöm. Szervusz. A hallgatókat. Először is köszönjük, hogy eljöttél hozzá. Egy régi dal, ami még mindig dübörög a rock szekér, az Emil őrül ez, ahogy mondtad, ő zenekar, ő. De pont helyet mondtam, mi de sokak szerint a pont az egy, itt a hallgatók kérdezik, hogy ez egy sátánista utalás, igaz? Nem, ezeket a Hegyi Gyuri találja ki ezeket a dolgokat, elsősorban dizájn és külalaki szempontból, különösebb jelentősége nincsen, de egészen belilult és szüzességükben már betokosodott gimnazisták ezeknek tudnak jelentőséget tulajdonítani. Szüzességükben betokosodott, azt mondta. Szegény kis, na mindegy. Lurkó. Igazából kérdezted, hogy mi van velünk? De, aha, most de itt komolyan. Ezek vannak ideírva. Ja, semmi. Lemezt csinálunk. Kitaláltunk egy olyat, ami nagyon jó lesz, hogy... Igen. De hát többet erről nem mondhatok. A többit a boltokban. Csinálunk egy maxi lemezt, ami remélhetőleg februárban fog kijönni, azért, mert hogy arra jöttünk rá, hogy a karácsonyi piac az úgy működik, hogy gyűjtik az emberek a pénzt, akkor megjelenik a karácsonykor mondjuk például a mi lemezünk is, akkor Robbie Williams-et megveszik, meg az összes többit, és akkor minket lemásolnak, mert látják, hogy van új lemez. Úgyhogy gondoltuk, hogy ennyire nem szaladunk helybe a nemi szervért, hanem akkor meg amúgy is egy ilyen lusta zenekar vagyunk, hanem majd csak február környékén fog kijönni. Nem szaladunk helybe a nemi szervezet. Ez ezt zene alatt megfejtjük, ezt nem értem. Ha mindegy. Olyan, mint hogy melyik oldalán állsz. Ez egy ilyen vicces mondás, tudod, amivel mi humoristák, tele van a tarsolyunk, mi nekünk a humor nagyágyújnak, ugye ezek, vagyis hát őnekik, akiktől én ezt tanulom, így ezeket durogtatják. Mikor léptek akkor... föl legközelebb, András? Nem tudom, mikor lépünk föl legközelebb, András. Laci, neked van még kérdésed? A honlapunk ki van írva, de annak úgysem mondjuk meg a... Meg minek? Mondjuk meg! Szereted még a jazzt? Szeretem még nagyon a jazz. Nagyon jó, január 3-án, azaz ma hétfőn a Mágnes Klubba, a Jazz Klub lesz, ugye ez a Trafóban van, és a Tóth Viktor tercet lép föl. Nagyon érdekes, sajnos most nekem hajnali 3-ig egy rádióműsorba kell szerepelnem, uh-huh. és nem tudom, akkor még tart, akkor lenézek. Lehet. Biztos, hát ha, hogyha megindul a jazz, érted? Lehet, hogy te is gitárt ragadhatsz, vagy valami. Nem hiszem, én inkább dobnék egy széket. Az már megy. Nem gondolkoztatok még azon? Most komolyan kívül, hogy kiadtok egy feldolgozás lemezt? Mi a saját számunkat szoktuk feldolgozni. A második hangzóanyagunk, azaz az első maxing, hasonlóan a negyedik hangzóanyagunkhoz, azaz a második maxinghoz, amit most fogjuk. Az is úgy volt, hogy a saját, mi tulajdonképpen úgy remixeljük ezeken a maxikon a saját számunkat, hogy teljesen feldolgozzuk. Egyik személyes kedvencem például a Nagy Feneki Nőknapja című számnak a remix verziója, melyben herélt malac hangon visítozom, és ezt nagyon szeretem, és ott teljesen újraírjuk a számokat, úgyhogy mi csak magunkhoz értünk, és magunkat dolgoznánk föl, ha van ilyen. Önmagatok örökzöldjei vagytok tulajdonképpen. Igen, self-evergreen. Self-evergreen. Én egyébként az Emirules hát javasoltam a török zöld alamokat annak idején, de lehúrogott a Gyuszi meg a Gyuri, hogy az Emirules az jobb. Hát tessék, hát most tessék. Ki Emil? És ki? És miért túl ez? Miért, nektek miért van rádió műsorotok, amikor ezt csináljátok benne? Ne haragudjatok. Meg kell, hogy kérdezzem. Hogy miért? Szerintem csablonosak a kérdésnék? Szerintem. András, te mit kérdeznél magadtól? Nem tudom, nekem úgy tűnik, hogy ti... És még egy dolog, hogyha valamit el kéne nézni lakatlan szigetre, mondjuk 5 dolgot, tehát tényleg csak egy... Mi lenne az? A kettőtök halála, egy piros gomb segítségével, hogy ott nálam legyen, és vinnék magamból még 3 példányt. Az 4. A titok. Elvenném a titkot. Meg a titkomat. Szép mondatok voltak ezek. Jó, és mikor reped a banda? Hogy reped a banda? Reped a banda? Mindig reped a banda, de mindig valahogy összetartjuk. Igen, András, és mi a kedvenc zenéd? A szeretett maltere. Telonius Monk. Ezt kérdezte egy élő ember? Igen, kérdezte. Mert szívesebben így innen is üzenném a hallgatóknak, hogy már inkább velük beszélgetnék. Nem tudom, ezt technikai hogy lehet megoldani, mert ezek a műsorvezetők kicsit ilyen bearcosodtak. Mi az, hogy bearcosodtak? Ezt hogy Gizda. Gizda. Hát eleve a hallgatók nem tudják, hogy én az asztal alatt térdelek, és ti 1000 forintosokkal ütitek az arcomat. Szóval ez kezd egy kicsit ilyen másfél óra után fárasztó lenni. Meg hogy megkértünk, hogy vetkőzzél le. Kérlek, vedd át tőlünk a szót, kedves telefonáló. Halló. Sziasztok! Nándor vagyok. Hello, Nándor! Hello! Üdvözlöm Andrásnak! Szia, Nándor! Nagyon rákészülsz, bántani fogsz? Nem, egyáltalán én téged, de hogy... András, te félsz! Szóval egy kicsit izgulok, mert nem szoktam így betelefonálni. Szóval én egy olyan nosztalgikus típusú ember vagyok, és koncertjeid, tehát így a régiek, amiken részt vettem, tehát azok így láthatóak még valahol. Koncertjeink, annyit hagyja vissza, csak kibocsánat, mert nem én vagyok egyedül a zenekar. Ezt hogy értetted, hogy vannak ezek rögzítve valamilyen formában, és akkor ott meg lehet nézni, hallgatni? Igen, természetesen, igen. A honlapunkon van egy olyan rész, ahol néhány ilyen amatőr felvétel, koncertfelvétel segítségével bizonyos részleteket meg lehet hallgatni, de meg talán néhány képanyag is, meg egy csomó kép, de így különösebben nem szeretjük azt, ahogy játszunk, úgyhogy nem törekszünk arra, hogy mindig felvegyük, de mindig vannak koncertek, ahol végül is ugyanazt csináljuk, mint régen. Egy internet címek ki segíteni minket? www.emirules.hu. És nincs pont ott az Emirules. Ott nincs pont. Ott nincs. Az én van igazából, ha úgy vesszük. Egyébként engem nem csak úgy a zene, tehát tényleg a zenei hanganyag így a honlapon az szép nagy, tehát bőséges. Nekem megvan, minden le van töltve. Ja, hát akkor köszönöm, nagyon megtisztelő ez az érdeklődés. Tehát neked az átvezető szövegeid a számok között, a számomra azok is, tehát elég szórakoztatóak voltak. Köszönöm, hogy... nagyon megtisztelő, ezzel egy baj van, az átvezető szöveg az abban a pillanatban szórakoztató, az nem ér, az higgyétek el nekem, ezt sokan kérdezik már, az nem működik, az nem ér meg akkor, ha visszahallgatjuk másfél év múlva, vagy akkor, amikor a hajós azt mondta, hogy, mert az akkor vicces, hogyha oda dobnak valamit, és arra mondok valamit, később nem. Tehát ezeket nem érdemes szerintem így törekedni erre. Inkább nem tudom, találhatnál valami célt az életben, egy hobbi, vagy egy emberi kapcsolat, vagy nem tudom, nem érdemes így rajongani ennyire elvakultan egy idol, aki hát végülis tényleg alkalmas erre. Sose gondoltál még arra, hogy színpadra lépjen, Nándor? Hát igazán... Nem akarsz lenni az új műsoromba? Szerepelni valamivel? Majd mire odaérsz, kitaláljuk, hogy mivel. De, nagyon szívesen. Csókos leszel. Benyomlak a műsorba, baby. Hm? Oké, köszönöm szépen. Kapsz 30 másodpercet. Egy életen. 30 másodpercet egy életen át fognak rajta dögni az összes ismerőseid. Azt na, mondtad, nem ilyen lesz ez a műsor. Ja. Megesküdtél rá. Elszóltam magam. De az még régebben volt. Bocsánat, Nándor, ne folytsuk be Nándor. Dicsérd még, András, mert nem, ezt várja. Nem, csak nem tudok ezzel mit kezdeni, mert hát ez olyan kedves és aranyos, de hát most mit mondjak rá? Tényleg nem dicséret miatt, de... Akkor még minek telefonálsz, ne haragudj. Igen? Nem, bocsánat. Ezek nem csak ilyen reagálások voltak, tehát nem tudom, emlékszel a 2001-es koncertre? Baján, tudod? 2001-ben már kettő koncertet is adtunk. Melyik helyszínen? Az 5. kerületben, az egyetem területén, tehát a Piarista közben. Igen, emlékszem rá. És tehát ott egy... Arról beszéltem ott, hogy én az egyetemen hogyan és miként csináltam és mit, ugye? Meg valami még ott a... Ott volt egy kirakat, a tankönyv volt kirakata, és akkor viccelődtem azzal, hogy mi van kiírva, és elmeséltem, hogy azok a lányokat, én akik az egyetemen, a szociológia szakon, akikkel egy csoportba jártam, és nagy bőrkötéses könyvek voltuk a hóna alatt, azokat én tarisznyás rákoknak neveztem, mert annyira intellektuálisak voltak, hogy szinte hátrafele mentek. Erről is beszéltem akkor. Ott voltál? Meg tudod erősíteni? Ott voltam. Én speciál nem erre a poénra emlékszem, egy másikra. Na mesélj, volt másik is? Az önkormányzattal kapcsolatosan, hát én még töredékét sem tudnám visszaadni, tehát tényleg az... Nem tudom. András, na most akkor ebből itt simán bebizonyítottuk, hogy van ennek, tehát akkor értelme. Egyrészt ugye etimológiailag az emlékszem szó használatát itt egy picit ingoványosnak érzem abban az esetben, ha nem tudod megmondani, hogy miről van szó. De hát pont erről szól ez az egész, hogy nem érdemes. Tehát az, hogy 2 évvel ezelőtt mi volt, vagyis hogy az 4, és ott ahogy mondtam, tehát ez nem ez a pillanat Hoffi Géza lemez ez, hogy ez annyira jó legyen. El kell jönni a következő koncertünkre, amiről hát természetesen nem tudom, hogy mikor van, és akkor ott majd megint vagy születik ilyen, vagy nem? Egy biztos könnyesen röhögtem magam. Köszönöm szépen. Köszönjük szépen, hogy telefonáltál. És elmesélted az élményedet. Sziasztok. Szia, minden jó. Látod? Jó vele? Vagy velünk, mert mondtad, hogy eleged van belőlünk, és így jött ez a kósza gondolat, hogy akkor egy hallgatóval is. Jó volt vele. Jó. Nem láttam legalább. Jó, hát a zenekarról sok mindent megtudtunk. És hát nagyon köszönjük, hogy eljöttél. Köszönöm a meghívást, és az őszinte érdeklődést, amit hát itt gerjesztettek. És reméljük, hogy a pályád üstököse tovább is magasban. Szágulj az űrben. Én úgy gondolom, hogy így végül is csak az arany háromszög fölött tudnék mondani, hogy talán a hallgatók is, és ti is, hogy embernek maradni. Minden körülmény között. Azt hiszem, ezzel most föltetted a pontot. De most ez nem az elmond. A pontot a két az izé közé. Az M-ír-re. Szerintem hallgassuk meg azt, amiben azt mondta, hogy kappa hangon sikítozik. Azt nagyon megköszönöm. Igen. Személyes elmondjuk még előtte, hogy ki és mi várható? Mondjuk el, hogy érdemes még azért hallgatni Rádió Café 98.6-ot, hiszen 8 és 9 között a nyakkendő nélkül jelentkezik Radnai Péterrel, a Playboy főszerkesztővel. András, gondolod? Maradj. Mert ismerem őt, kedvelem, kedves ember, maradok. Jó. Ezt követi a Kapricsó, amelyben Botvai Károly csellóművész és Martincsek Zoltán hegedűművész lesz a két vendég a budapesti vonosok képviseletében. A gondolatisztán te maradok. Jó. Azt is jó. Majd 10-től éjfélig az Instrument, Pilisi Konráddal, és hát a téma az ezoterikus évindító, ahogy arról beszéltünk is, András, na, ahol megismerkedhettek egy ezoterikus iskolával, a figyelmes hallgatók könyveket is nyerhetnek, és persze ezoterikus hírek is lesznek a nagyvilágból, hát hogyha... Hát ez éjfélig. Azt gondolod. Hát mindegy, most jó, és utána négyig pedig ugye... Az instrument live, zene. Akkor nincs, csak zenélsz. Jó, egy ilyen kanapén vagy valahol, de maradok. Jó, köszönöm. Jó. András, köszönjük, hogy eljöttél. Hajós András volt a mai vendégünk. Sztár vendégünk. És ez volt a Café Olé 2005 évi első adása. Tomival. Lacival. Silent Bobbal. És Chatmannel. Szervusztok. Sokkal, üzletemberekkel, közéleti személyiségekkel, nyakkendő nélkül. Amit a híradóban nem mondanak, amiről az újságokban nem nyilatkoznak. Nyakkendő nélkül, a Milliók reggelire produkció szerkesztésében. Féderer Ágnessel, Narancsik Ágótával és Nesszával. Minden hétfő este 8-tól 9-ig. Van nyakkendő? Rádió Café 98.6. Van barátod, barátod. A nyakkendő nélkül vendége ezúttal Radnai Péter, a Playboy főszerkesztője lesz. A műsorban elhangzó fontos beszélgetést az ország első számú vezetékes szolgáltatója, a Matáv támogatásával halljuk. A reklámban minden van. Eckler Laura vagyok. Főállású feleség és anya. Ismerem...